Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Արցախում համաճարակաբանական և գրիպի վերինշնչարական ուղիների սուր վարակիչ հիվանդության հետ կապված իրավիճակը շարունակում է մնալ կայուն։ Գրիպը վարակիչ հիվանդություն է, որը տարածվում է օդակաթիլային ճանապարհով։ Գրիպի ախտանշաններն են ջերմությունը, մկանացավերը, հազը, մարմնի ջարդվածության զգացումը, գլխացավը։ Օրերս լղի առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Զոյա Լազարյանը հրավիրեց մամուլ ասուլիս և լրագրողներին տեղեկացրեց, թե ինչ աշխատանքներ են տարվում հանրապետությունում։ Ոչնելով ներկաներին, Տիկին Լազարյանն ասաց, որ լղի առողջապահության նախարարությունը շարունակում է կանխարգելիչ և բուժական աշխատանքները, ինչի նորհիվ հանրապետությունում պահպանվում է կայուն վիճակ։ Կապած վերջին օրերին եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մարզանագրված վերինշնչական ուղիների սուր վարակների գրանցման եւ ատիպի գրիպի H1N1 տեսակի հաստատման դեպքերի հետ նպատակահարմար գտանք, որպեսզի չնայած լրատվամիջոցներով անուններ ասենք ինֆորմացիա լինում է տարբեր կայքերում, բայց ամենայն դեպս նպատակահարմար գտանք, որ մի փոքրիկ այսպեսի ասուլիս անենք այսօրվա դրության, որպես եւ շաբաթվա վերջն է, մեկ շաբաթվա արդեն արդյունքներով կարող ենք եզրակացություն ասել, իրավիճակի նհատականը տալ և հասարակությանը տեղյակ պահել ռեալ իրավիճակի մասին։ Կապված վերինշնչական ուղիների սուր վարակների գրանցման հետ իրավիճակը հանրապետությունում նախատվում է որպես ոչ լարված, խուճապի մատնվելու բացարձակապես ոչ մի հիմք այսօրվա դրությամբ մենք չունենք։ Նախարարության ժամանակին կապված սեզոնային դեռևս այդ սուր վարակների տարածման հետ համապատասխան հրամանների, հրահանգների, մեթոդական ցուցումների համաձայն բուժանձնակազմը հանձնարարված է, որպեսզի աշխատանքները ավելի զգոն վիճակի անցկացնեն, և բուժ հիմնարկները բոլորն էլ այսօր աշխատում են, չի ասի արտակարգ ռեժիմով, բայց ավելի զգոն և սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմի նորմերի խիստ պահպանմամբ։ Աշխատանքները կատարվում են երկու ուղղությամբ, իրականացվում են բավականին մեծ ծավալով կանխարգելիչ աշխատանքներ, և մյուս ուղղությունը դա բուժական աշխատանքն է։ Իհարկե առավել մենք շեշտը դնում ենք կանխարգելիչ աշխատանքների վրա, չնայած դրան, որ այսօր մենք արձանագրում ենք ոչ լարված վիճակ։ Ճիշտ է, այսօրվա դրությամբ մենք հանրապետությունում ունենք հաստատված 19 H1N տիպի դեպք, որից 10 մեծահասակներ, 9 երեխաներ, բայց ուզում եմ ասել, որ այս թիվը մեզ չի ահազանգում, սա ընդհանրապես հաստատում է այն, որ մենք գործ ունենք գրիպի այս տեսակի հետ։ Ուղղակի մեզանից պահանջվում է, և մեզանից, և հասարակությունից, որ անհրաժեշտ բոլոր պահանջները, նորմերը պաշտպանեն, որի արդյունքում մենք բարդություններ չենք ունենա, ծանր դեպքեր չենք ունենա։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ամենօրյա մոնիտորինգի արդյունքներով արձանագրվում է, որ ամբուլատոր դիմելիության աճ չեն գրանցում։ Տնային կանչերի և շտապ օգնության կանչերի աճ ևս չի արձանագրվել։ Բոլոր բուժ հիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ դեղամիջոցներով և բժշկական պարագաներով։ Ճիշտ է, բուժ հիմնարկներին մենք հանձնարարել ենք, որպեսզի ավելի խստացված ռեժիմի անցնեն, չնայած կարանտին միայն սահմանված է ծննդատանը և մանկական հիվանդանոցում, հանրապետական և մեր շրջանային բուժ միավորումները, ասենք, խոսքը բաց է, բայց կորդորվում է և ամենօրյա կոչ է արվում բնակչությանը և տեղում, և հետևում է, որպեսզի դիմակներով գնան, այցելեն իրենց հիվանդներին, հնարավորության չափ քիչ այցելություններ կատարեն և այլ և այլ, պահպանեն սանիտարական նորմերը։ Գրիպով կարող են հիվանդանալ բոլորը, այդ թվում և երեխաները, ինչ աշխատանքներ են տարվում նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններում։ Բոլոր հանրակրթական և նախադպրոցական հաստատություններում նույնպես իրականացվում է ամենօրյա մոնիտորինգ, արդյունքներում այս պահի դրությամբ բացարձակապես ոչ մի հիմք չունենք մենք, որպեսզի դադարեցնենք նրանց գործունեությունը։ Ուզում եմ միաժամանակ տեղեկացնել, որ բացակայների թիվը համենայն դեպս որոշ չափով ավելի շատ է, բայց մենք ուշադրությունը դարձնում ենք ոչ թե բացակայողների թվի վրա, այլ արձանագրված հիվանդների ներքին թվի վրա։ Այնպես որ այս պահի դրությամբ մենք մոտավորապես կարող ենք ասել, որ աշակերտների ու նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ 3-5% է, որը որ զուտ վերին շնչական ուղիների սուր վարակի պատճառով ասենք բացակայում է դպրոցներից։ Իսկ սա մեզ դեռևս անհանգստացնող ցուցանիշ չէ։ Մնացած բացակաները այլ պատճառներով են, կա եւ այն ֆակտորը, որ ծնողները ընդհանրապես փոսապում են դպրոց ուղարկելուց, որպեսզի չվարակեն երեխաները։ Նախարարության ենթակապուշ հիմնարկներում 15-ի դրությամբ ընդվարի մենք ունենք հիվանդանոցային բուժում ստացող 82 հիվանդներ։ 82 հիվանդներից 38-ը երեխաներ են։ 82 հիվանդներից 47-ը թոքաբորբով է հիվանդ, այսինքն բարդացած թոքաբորբի տեսակը։ Այսօրվա դրությամբ մենք վերակենդանացման բաժանմունքում ունենք ընդամենը 1 հիվանդ, որի վիճակը բժիշկները գնահատում են միջին ծանրության։ Մնացած բոլոր հիվանդների վիճակը գնահատվում է բավարար, շարունակում են ստանալ իրենց նորմալ լիարժեք բուժումը։ Տիկին Լազարյանը նշեց նաև, որ հոսպիտալացվածները ստանում են պետության կողմից իրաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն, անգամ ոչ աշխատանքային օրերին բժշկական հաստատությունները կշարունակեն հերթապահությունները ամբուլատոր հիվանդների բուժսպասարկման համար։ Միաժամանակ իրազեկում ենք, որ հիվանդանոցային բուժ օգնություն ստացող բոլոր հիվանդները, անկախ սոցիալական կարգավիճակից, բուժումը կազմակերպվում է պետպատվերի շրջանակներում։ Ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ ինչպես տոն օրերին նախորդ, այնպես էլ առաջիկա հանգստյան օրերին աշխատանքային ռեժիմով աշխատելու են լարված նաև բոլոր ամբուլատոր ծառայությունները, այսինքն սահմանված է հերթապահություններ եւ շաբաթ եւ կիրակի օրերին, եւ բժիշկները անխափան ընդունելու են բոլոր ամբուլատոր դիմող հիվանդներին։ Ու օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ ուղղակի անպայման կոչ անել բոլոր մեր քաղաքացիներին՝ չմատնվել խոճապի, վտանգավոր ոչինչ չկա, եթե հետևում են բժիշկների խորհուրդներին, եւ առաջին իսկ նշանների, սիմպտոմների ի հայտ գալուն պես նրանք դիմում են բժշկի։ Ինքնաբուժությամբ երբեք չի կարելի զբաղվել, ինքնուրույն հակաբիոտիկներ, նույն ասպիրին, ասկոֆեին եւ այլ կարգի դեղամիջոցներով բացարձակապես չի կարելի ընդունել, առաջին հերթին, առաջին իսկ օրը դիմել բժշկի, հետևել բժշկի խորհուրդներին։ Սա է միայն մեր խորդորը, որի արդյունքում մենք կունենանք առանց բարդությունների սովորական սուր վերին շնչական ուղիների սուր վարակի դեպ հիվանդություն, որը յուրաքանչյուր տարի սեզոնային որպես հիվանդություն մենք արձանագրում ենք։ Ամբուլատոր բուժման համար ախտանիշների հայտ գալուց 24-ից 48 ժամվա ընթացքում կարող է վիճակի բարելավում չնկատվել, ավելին կարող են առաջանալ հիվանդության զարգացում կամ բարդություններ։ Այդ իսկ պատճառով Զոյա Լազարյանը նորից կոչ արեց քաղաքացիներին հետագա բարդություններից խուսափելու նպատակով հիվանդության առաջին իսկ նշաններն ի հայտ գալուն պես դիմել բժշկի, չզբաղվել ինքնաբուժմամբ, անհարկի չօգտագործել հակաբիոտիկներ, հագնվել եղանակին համահունչ, հնարավորության սահմաններում նվազեցնել շփումները գրիպով հիվանդ անձանց հետ, պահպանել հիգենայի կանոնները, դրանք հետևյալն են. մշտապես օդափոխել սենյակը, հաճախակի լվանալ ձեռքերը, հիվանդության առաջին նշանները ի հայտ գալուն պես անմիջապես դնել բժշկի, շարունակաբար օգտագործել հեղուկներ։ Բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ծիծաղ։ Արտասահմանյան գիտնականների կատարած հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծիծաղի ժամանակ դեմքի մկաններից գնում են հատուկ ինպուլտներ, որոնք բարերար են ազդում ներթային համակարգի ուղեղի աշխատանքի վրա եւ թույլատնում են լարվածությունը։ Հետազոտությունները կատարելիս օգտագործել են նորագույն մեթոդներ, ինչպես նաեւ համակարգիչների վրա ստեղծել են ծիծաղի մոդել։ Անկամ երբ մենք ուրախ չենք եւ մեզնից կորզում են կեղծ ժպիտ, մեխանիզմը սկսում է աշխատել եւ մեր տրամադրությունը մի փոքր լավ թավանում է։ Գիտնականների կարծիքով ծիծաղը մարդկանց կողմից ստեղծված սոցիալական ռեֆլեքս է, քանի որ տեսնելով ծիծաղող կամ ժպտացող մարդ, մնացածի տրամադրությունը նույնպես բարձրանում է։ Ծիծաղը լավ է ազդում սրտի վրա, այս եզրակացությանն են հանգել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բժշկական համասարանի սրտաբանները։ Նրանք համեմատել են առողջ մարդկանց խմբերը եւ սրտի խնդիրներ ունեցող մարդկանց խմբերը։ Պարզվել է, որ սրտանոթային հիվանդություններով տառապող մարդկանց 40%-ը ավելի քիչ են ծիծաղել, քան նույն տարիքի, բայց առանց սրտային խնդիրների մարդիկ։ Ծիծաղը սիրտը բուժելու ամենալավ դեղամիջոցն է, ասում է Մերիլենդ Նահանգի Սրտաբանության ինստիտուտի տնօրեն Մայքլ Միլերը։ Այնուամենայնիվ, մենք չգիտենք, թե ինչու է ծիծաղը պաշտպանում սիրտը, բայց մենք գիտենք, որ նյարդահոգեբանական լարվածությունը կապված է էնդոմարմնի վնասվածքների հետ։ Էնդոմարմինը հանդիսանում է մեր արյունատար անոթները կարգավորող պաշտպանիչ արգելք։ Խորհրդեսությունը եւ նյարդային գերլարվածությունը կարող են առաջացնել բորբոքային ռեակցիաների շատ, որոնք կորոնարար զարկերակներում առաջացնում են խոլեստերինի կուտակումներ, սրանք էլ առաջացնում են սրտի նոպաններ։ Ամերիկայի գիտնականները հայտնագործել են, որ ծիծաղը դաներքին աերոբիկա է, երբ մարդը ժպտում է կամ լիաթոք ծիծաղում, ապա լավանում է նրա սրտի աշխատանքը, արյունը հարստանում է թթվածինով, իսկ ավելորդ կալորիաները այրվում են։ Բարգամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։